الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي دفعي نيجي دل سيوات كي سنو درس كي سن تيري بوبدي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بكي دفعي مملني كي سنو بند بيواسو ñi ngi won wala ñinga taxawé won ca juroomi mbir yoy nga xamni dañu nek ay kiray muy ay couverture muy ay bourriar muy ay clôture yo xamanteni ni sheytane daf koy mouré xali doomu adamay jublu wayam nak moy ngir xol yoyu duñu gis leer duñu gis njub waxon nañ la ne juroom yoyu benn bi moy bokale xam nga ne bokale mom d'office kuko deewale do texé kon cheytaane bu fekke fexena bu duggal ci xoli jam bi bokale lolu moy mom sheytane dal dina assuré wone koku day nek wetalam kérok yawmal qiyamati ci bir safara lolou motax mom sheytane bokalé la gëna préféré jambi tabbi ci mangok ginaaw lolou bu ko mën té réussir mu dadi jël deuxième position bi muy tabal la ci bida tabal la ci bita ak ay khurafat ngir nakat yoyu nit ki bu ci dewe da koy jural sori yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bida moy lepp lo xamni rek dafa wute ak sunna yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam mo ngeen di deg ci hadith bobé gannaaw ba malaaka yene badalu wa ghayyaru yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne len fasuhqan nagn ma sori te xam nga ni ku ñew ba yawmal qiyam di yaakar yermande sa borom ku ñew ba yawmal qiyam ak xewal ya nga xamni sunu borom defal nako fa yonante bi jox ko la nga xamanteni ni mom moy xeti ramu yu mag yu kawé nga ñew yonante bi nan la nañ ma sori lolé wax dëgg yalla lu rak lolé lu tiss la gannaaw lolou shahwa muy banexi bakkan gis nga ko banexi bakkan nga xamni day dox sa digënteek def diglay borom bi xolal sheytaane xéetu programme yim indil nit ñi ñen ñi mi ngi leen mbaale ci musique bi ñen ñi football bi gis nga xéetu tiaxaan yu ne rek ñu indi ko ba pare nak jox ko doole jox ko ampleur bo xamanteni ni ñi seen xel gatt dañ nan way li kay lu bax la bu baxul won kenn di ci fay diiw ay million ñu bari gis nga lolu mo leen di nax ba ngok dégg ñu nan amna jour bo xamni ñi ngi koy fay par semaine nangam gis nga lolou tax ba ñi bari ndaysan ñi ngay jël seen dom ne ñi ngi leen di yobbu ci école football di leen ci tagat pour mëna am ci million yoyé lolou wax deug boko xolé ci m forek nga jëfëndiko xel mu sel sanga baña top sa banex di nga xamni deug nak ñun ñi nga xamanteni ni ñom ñoy les sectes sataniques ñi nga xamanteni ni ñom ñoo am ay aspirations occultes dominé nañ ñu bu baax lutax ndax docteur beulé nga xamni def na 7 ans ci dundam yo xamni daf ko sacrifier uniquement pour jang xam xam bo xamanteni ni daf ci meuna jëfëndiko pour fajj li nga xamanteni ni moy xéetu jangoro yi gar doomu adama yi 7 ans yo xamni bokul ak lamu jangone ci enseignement général ñukoy xeylo ay heure yu doy war legolek mu teddi ci kaw lalam ñu woko ne ko docteur malade bi yenguna mu bayyi lim doon def yeb bayyi njabotam bayyi kaw lalam bayyi leppam dem jëm ci liggey bi koko bu royer dewe ñu mosal ko jël ko xamni dañu jël ben bal muy wéx bal bi di ci top koku ñu ne ñu ngi koy fay par semaine lo xamanteni ni fay na ñaar fukk yoon docteur bi ba paré lolu mi ngi xew ci réew yo xamni nenañ tay dañoo tollu ci sen apogée ci civilisation ndax lolu xel dina ko nangu jangale kat bi non ouvrier bi tabax kër non leneen ak leneen non ba légui lolu mom moy civilisation bi nga xamni moy dominer tay lepp luy fo ci xéetu musique xéetu tiaxan ay footballé ki lambaki ñakko solo yoyu aha tay ñu jox ko bobé importance ba nga gis sax médecin ba mom ci bopom ma ngay yakamti ndaysan marso ba jot ba mu sétan ko té xamul ni mom lañ waron sétan gis nga ko fan yi rek ngeen deg né hôpital balé amna fa ay chirurgien jazahumullahu khaira yu sunu borom jappalé bañu takarlé digënté ñaari xalé yo xamni dañoo takko won liggéey ba wax dëgg muccu ayib rafet lool jazahumullahu khaira a ñooñu xol leen liggéey bu reuy bobu ñu def waaw luñ ci jëlé luñ ci am ndax tax nañu yok ci seeni salaire gis nga mais football kat balé mom bu jëlé bal ba wéx ko ci kanya ñu jox ko ay prime jox ko nangam dila won nak nan la diw football kat la amna juromi auto de luxe diw football kat la amna fukki kër de luxe amna fe kër médecin bi mom bo deful ndank buy xey ci tata yi lay dugg li moy sunu société li moy sunu civilisation gis nga fiñu sheytane lonk ci banex li moy le système maçonnique bi nga xamanteni ni nga bañ ko wala nga nang ko bo yeyul ci yap yi yaangi nan ci ñeex mi bo yeyul ci yap yi yaangi nan ci ñeex mi Allahul musta'an la asima illa man asamahu Allah ken muccul kudul yi ki yalla muccel rek mo muccu manela bo yeyul ci yap yi yaangi nan ci ñeex mi legi ñooñu ndax mën nga leena xex ndax da nga yaakaar ni genn di marché ci mbedd mi mo fi jëlé franc-maçon bu nax sa bop bu ko defé ñooñu moy ñooñu nga xamni ñi ngi nekk ci mbiru tiaxan ñu nan leen ay artiste ak ay joueur ak sheytane lañuy liggéeyal jëlal benen tombe muy théâtre kat bi pour nga gis deugantaan théâtre kat bi ni muy liggéeyé franc-maçon yi ni muy liggéeyalé iblis franc-maçon yi njabotu iblis lañ théâtre kat bi day fekk lo xamni ci islam ci diina ak reuy ak mag ya ngay top bayil xel bu bax Omar ibn al-Khattab dafa jog goudi di julli bamou kabaré mu jang fatiha bamou paré mu tambalé tek ci benen sar amma yatasaalun fala umar ibn al-khattab taxaw di joy ba julli fajar fek ko fa xola julli ni mu reyé xola julli ni magge ndax yaangi taxaw ci kanamu kan ci kanamu al-malik al-wahid al-qahhar al-jabbar al-muhaymin al-aziz yaangi taxaw ci koku bur bobé bur yeb yaangi taxaw ci kanamam xola taxaway bobu ni mu reyé diko toroxlul diko jebalul diko magal diko selal diko bak diko kagn diko ruku'al diko sujudal di jokkok mom gis nga aspect julli bu ko defé théâtre kat bi mom lan moy rôle am ñu né artiste la deglu len dé nim néké artiste franc-maçon yi ñoko tuddé artiste njabotu iblis ñoko tuddé artiste une artiste la non il fait de l'art c'est un artiste gis nga ñi nga xamni nak seen xol nafaq mo ci nek nga deg ñu nan non li suñu culture le théâtre c'est notre culture c'est une culture africaine ñoy nafaqi bu ko defé théâtre gëdd bi lan moy rôleum fofu lan lay ligéyel iblis lan lay ligéyel njabotu iblis muy franc-maçon yi da fay ñew pervertir julli won xalé ci télé bi ne len julli mi nga xamni dafa maggon ci yonent bi ba yonent bi nan sama delu xel dañ ko def ci julli mi nga xamanteni sunu borom bam ko don jox yonent bi daf ko riñane ca kaw man mi nga xamni franc-maçon yi ñoma jox gratu artiste tay damay ñew reppel julli doyedil julli sen kanam bu ko defé nga gis ñuy théâtre ñu né imam ba ngay julli imam ba taxaw di julli di gessu di julli di jël loxom diko duggal ci ciép di lek gis nga wala ñu né ben dof ñew na taxaw imam bay julli di daw ak bu ko defé nit ñi di ré haybatu ssalah di wad ora bi julli amone commencer lendeum ci xol yi commencer doye di julli mu gi nek lu ñak solo ci kanamu nit ñi motax ken julletul ba yek dara ci sa julli théâtre yoy tank bayiwu len ko du ngeen jaamu yalla lu ngeen xam théâtre yoy tank arrêté wu len ko sen doomi du ngeen leen mëna yar ci jaamu yalla aljuma bi passé rek ci julli juma xalé ya ngay julli di def comme théâtre kat yi nit ñi def ndaysan ñi ci bir sapay de diko def xalé yu am 10 ans digënté bobu sétal lolu kon gis nga li ñi ñom ñoy ummalu iblis ummalul masuniyin ñi ñoy les ouvriers de iblis les ouvriers des francs-maçons té pourtant nak bu mars joté ñom ñoy génn di mars wallahu almusta'an yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala taxaw bu ko défé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu sutura sammu ñu sammu sun jabot assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.